trójka. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Jak zawsze po drugiej brzmi nasz sygnał rozpoznawczy, zespół Myslowic i nagranie kończące płytę Z rozmyślań przy śniadaniu. To początek dwóch godzin z audycją Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa, dobry wieczór. I to się dzisiaj nam tak świetnie, chronologicznie poukłada, bo Artur Rojek będzie gwiazdą koncertu Ofensywa Deluxe w piątek najbliższy, po 22 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A to przecież dopiero początek wyjątkowego koncertowego weekendu. Bo w sobotę w Warszawie kolejny wieczór z muzyką na żywo, bardzo przeze mnie oczekiwany. Wojciech Myrczek, Paweł Tomaszewski.

Freedom Jazz Dance Diego Harrisa, Diego Jeffersona, ze słowami Wojciecha Myrczka i także fragmentem książki księdza Władysława Sedlaka. Na początku było jednak światło, no i Nearness of You, Georgie Carmichael, Ned Washington. Po takie klasyki sięgnęli na płycie Love Revisited i ta muzyka zabrzmi na żywo 31 stycznia, czyli już w najbliższą sobotę w Teatrze Roma, na nowej scenie Teatru Roma w cyklu Dobry Wieczór Jazz. Natomiast niedziela to będzie wyzwanie także trochę logistyczne, bo jeśli ma się w planie dwa koncerty, ale mam nadzieję, że wszystko się dobrze poukłada, bo ten pierwszy w Teatrze Syrena już o 18:00. Thank you. Pędowski. Na koncercie w Teatrze Syrena w najbliższą niedzielę 1 lutego o godzinie 18:00. Muzyka z płyty, której jeszcze nie ma, ale mam nadzieję, że jakieś konkrety się wreszcie pojawią, bo powinna się ta płyta pojawić w sklepach jak najprędzej. Marcin, będąc gościem audycji mało obiektywnie jakiś czas temu, obiecał, że to będzie w styczniu. W styczniu się nie udało, no ale przed nami luty. Może ten koncert z 1 lutego coś nam już wyjaśni, może padną i na nim jakieś daty. Tanzbuda, Próchnico żegnaj i Słowik na baterię. No, do tytułów też mają szczęście, prawda? To z tej płyty zatytułowanej Pędowski. Tak się to pisze, przez F i Y na końcu. Zresztą wszystko jak zwykle będzie można sprawdzić na stronie Trójki, polskieradio.pl, ukośnik Trójka. Tam w sekcji audycje zapraszam do sekcji zatytułowanej Teraz Polskie. No i tam można odnaleźć spis utworów i wykonawców, a także można posłuchać całych audycji programu Trzeciego Polskiego Radia, bowiem audycje muzyczne od jakiegoś czasu są do odnalezienia także na naszej stronie polskieradio.pl/Trójka. Na 25 w niedzielę powinienem zdążyć tutaj, na Myśliwiecką 357, bo o tej porze właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zacznie się kolejny koncert.

Kuba Stankiewicz i polscy muzycy pojawią się w tym trio. Bo płyta została nagrana w Stanach Zjednoczonych. Obok Kuby na fortepianie, na basie zagrał Darek Oleszkiewicz, a na perkusji Peter Erskine. W trochę innym składzie ta muzyka zabrzmi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę, 1 lutego, tuż po 20. A to muzyka Wiktora Younga z najnowszej płyty Kuby Stankiewicza. Kuba również był moim gościem kilka tygodni temu w audycji Mało Obiektywnie i opowiadał Państwu tę niesamowitą i nieznaną chyba do tej pory historię życia Wiktora Younga, który urodził się w Chicago, a potem wychowywał się w Warszawie. I tu w Warszawie ukończył konserwatorium. Na skrzypcach uczył się gry u Stanisława Barcewicza, kompozycję studiował u Romana Statkowskiego, a potem już po powrocie do Ameryki pisał tematy filmowe. Był jednym z najbardziej znanych kompozytorów Hollywoodu w swoim czasie. A z Warszawą, jak się okazuje, był bardzo mocno związany. Wiktor Young. Jego muzyka na żywo w Trójce w najbliższą niedzielę tuż po 20 w wykonaniu tria Kuby Stankiewicza. Teraz też będzie trio, choć właściwie solo. Trio morskie nam się za chwilę szykuje w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie. A przy fortepianie Sławek Jaskółkę. Nagrał płytę zatytułowaną Sea. Tak, może. Na tym albumie 5 tematów zatytułowanych po prostu od C1 do C5. No i to jest muzyka, która przyda nam się na pewno tej nocy. 3 tematy z tego albumu teraz. Od 3 poprzez 4 do kończącego album 5. Sławek Jaskółkę z nowej płyty.